Nisa suresi Medine'de nazil olmuştur. 176 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten, Adem'den yaratan ve ondan da eşini, Havva'yı yaratan ve ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar meydana getirip yayan Rabbinize karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Adını kullanarak birbirinizden istekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Muhakkak ki Allah sizin üzerinizde rakiptir. Yarattıklarına rahmet etmek, ikram etmek için onları koruyup gözetendir. Ya eyyuhen nas ittaku rabbakum allazi halakakum min nefsin vahidatin ve halaka minha zavcaha ve bethe minhuma rijalen kethiran ve nisaa. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla, helali haramla değiştirmeyin ve onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. Eğer velisi olduğunuz yetim kızlarla evlenip onlar hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, onları değil, size helal olan başka kadınlardan isterseniz ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın. Eğer o kadınlar arasında da adaletli olamayacağınızdan korkarsanız, o takdirde bir tane alın veya ellerinizin altında bulunan cariyelerle yetinin. Bu, tek eş veya cariye, sizin adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. وَاِنْ خِفْتُمْ في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا nikahınıza aldığınız kadınlara mehirlerini gönül rızasıyla hiçbir karşılık beklemeden verin. Eğer kendi istekleriyle o mehrinden bir kısmını size bağışlarlarsa, onu da afiyetle rahatça yiyin. وَاَتُمْ نِسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا. Allah'ın sizin için bir geçim kaynağı kıldığı mallarınızı aklı ermezlere ve reşit olmayan yetimlere vermeyin. Fakat o mallarla onları besleyin, giydirin, bir de onlara iyi ve güzel söz söyleyin. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri gözetip deneyin. Eğer onlarda akılca bir olgunluk görürseniz, hemen mallarını kendilerine teslim edin. Büyüyecekler de mallarını geri alacaklar diye o malları israf ve aceleyle yemeyin. Velilerden kim zengin ise yetimin malından yemeye tenezzül etmesin. Kim de fakir ise örfe ve adalete uygun bir biçimde hizmetinin karşılığı kadar yesin. Sonunda mallarını onlara teslim ettiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hasib, mahlukata muamele ederken onun kazanması için her şeyi bir hesapla yapan ve her şeyin hesabını soran olaraksa Allah yeter. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Ana babanın ve akrabaların miras olarak bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana babanın ve akrabaların miras olarak bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. O mallar az olsun çok olsun bu Allah tarafından farz kılınan bir paydır. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نصيبا مفروضا. Miras taksiminde mirastan payı olmayan akrabalar, yetimler ve yoksullar orada hazır bulunursa bundan onları da rızıklandırın. Bir de onlara iyi ve güzel söz söyleyin. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا Kendileri geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde halleri ne olur diye onların durumundan endişe edecek olanlar, yetimler hakkında da aynı endişeyi duysunlar ve onlara haksızlık etmekten korkup titresinler. Bir de Allah'a karşı takva sahibi olsunlar. Kulluk sorumluluklarını bilip yerine getirmeye çalışsınlar ve her zaman hak olan Allah'ın ayetleriyle sağlam söz söylesinler. وَلْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا Muhakkak ki yetimlerin mallarını zulüm ve haksızlıkla yiyenler karınlarına ancak ateş doldurmuş olurlar. Zaten onlar yakında alev alev yanan bir ateşe gireceklerdir. İnnellezîne ye'kulûne Allah size çocuklarınızın alacağı miras hakkında erkeğe kadının payının iki misli vermenizi tavsiye eder. Eğer çocuklar ikiden fazla kadın iseler, ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa mirasın yarısı onundur. Şayet ölenin çocuğu varsa ana babasından her birine bıraktığı mirastan altıda bir düşer. Eğer çocuğu yok da yalnız ana babası ona varis olmuşsa anasına üçte bir düşer. Eğer ölenin kardeşleri varsa anasına altıda bir düşer. Bütün bu paylar ölenin yapacağı vasiyetten ve borçtan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size fayda bakımından daha yakın olduğunu bilemezsiniz. İşte bu taksimatlar Allah tarafından farz olarak konulan hükümlerdir. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Yusikumullahu fi ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra hanımlarınızın eğer çocukları yoksa bıraktıkları mallarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Sizin de yapacağınız vasiyetten veya borçtan sonra eğer çocuğunuz yoksa bıraktığınız malların dörtte biri onlarındır. Çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadının babası ve çocukları bulunmadığı halde malı mirasçılara kalırsa ve bir erkek kardeşi yahut bir kız kardeşi varsa her birine altıda bir düşer. Fakat kardeşler bundan fazla iseler üçte bire ortaktırlar. Bu taksimat varislere zarar vermeksizin yapılan vasiyetten veya borçtan sonra uygulanır. İşte bu paylaştırma Allah'tan size bir vasiyettir. Allah alimdir, halimdir. Her şeyi, herkesi bilen ve kullarına hilm sahibi olarak yumuşak muamele edendir. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ فلكم الربع مما وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah onu içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük fazilet, kurtuluş ve saadet budur. Tilka hududullah. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder ve onun koyduğu sınırlarını ihlal ederse, Allah onu içinde ebedi kalacağı bir ateşe koyar ve onun için orada aşağılayıcı bir azap vardır. Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı içinizden 4 şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara evlenme veya tövbe imkanı gibi bir çıkış yolu açıncaya kadar onları evlerde alıkoyun, dışarı çıkarmayın. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. İçinizden onu yapanların her ikisine de eziyet edin. Eğer tövbe eder ve nefislerini ıslah ederlerse, artık onlara eziyet etmekten vazgeçin. Çünkü Allah Tevvaptır, Rahim'dir. Tövbeleri, kendisine dönenlerin dönüşünü kabul eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا Allah katında kabul olacak tövbe, ancak bilmeden bir kötülük edip de sonra çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbesini kabul eder. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Yoksa kötülükleri ısrarla yapıp da onlardan birine ölüm gelip çatınca, ben şimdi tövbe ettim diyenlerle kafir olarak ölenler için kabul edilecek tövbe yoktur. İşte biz onlar için ahirette elem verici, İç yakan bir azap hazırlamışızdır. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا iman ettiğini iddia edenler. Kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir. Apaçık bir hayasızlık yapmadıkça onlara verdiğiniz mehrin bir kısmını alıp götürmek, onlardan geri almak için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız sabredin ve bilin ki hoşlanmadığınız bir şeyi Allah hakkınızda çok hayırlı kılmış olabilir. Ya eyyühellezîne âmenû lâ yahillu lekum en terithun nisâ'e kerhen ve lâ ta'dûlûhun. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz, onlardan birine yığınla mal vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın. Siz şimdi iftira ederek ve apaçık günah işleyerek onu geri mi alacaksınız? وَاِنْ اَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Hem siz birbirinizle içli dışlı olduğunuz ve onlar da sizden pek sağlam bir söz almış olduğu halde onu nasıl geri alırsınız? وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Bir de geçmişte olanlar müstesna, babalarınızın nikahladığı kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir hayasızlıktır. Allah'ın gazabını gerektiren çirkin bir hareket ve çok kötü bir yoldur. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt analarınız, süt kız kardeşleriniz, eşlerinizin anaları, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla nikahlanıp da henüz birleşmemişseniz, onları boşayıp kızlarını almanızda size bir günah yoktur. Kendi sulbünüzden olan öz oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi bir arada nikah altında toplamanız da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Hürrimet aleykum ummehâtukum ve benâtukum ve ahavâtukum ve ammâtukum ve khâlâtukum ve benâtul ahî ve benâtul uht ve benâtul uht ve ummehâtukum allâtî أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم harp esiri olarak ellerinizin altında bulunan cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Bunlar Allah'ın üzerinize yazdığı yasaklardır. Bunların dışında kalanları ise iffetli yaşamak ve zina etmemek şartıyla mallarınızla mehirlerini verip istemeniz size helal kılındı. Onlardan nikahlanıp faydalanmanıza karşılık kendilerine bir farz olarak size yazılmış olan mehirlerini verin. O farz olan mehir belirlenmesinden sonra daha az veya daha çok vermek üzere karşılıklı anlaşmanızda size bir günah yoktur. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم İçinizden imanlı hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan imanlı genç kızlarınız sayılan cariyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı en iyi bilendir. Hepiniz birbirinizdensiniz. İnsanlık bakımından aranızda fark yoktur. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost da edinmemeleri şartıyla onları sahiplerinin izniyle nikahlayın ve mehirlerini de örfe ve adete uygun olarak verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Bu, cariye ile evlenme izni içinizden zorlanınca günaha düşmekten korkanlar içindir. Fakat sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي اللعنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Allah size bilmediklerinizi açıklamak ve sizi sizden önceki salih kimselerin yollarına hidayet etmek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Yuridullahu liyubeyne lekum ve yehdiyekum sunenellezine min والله عليم حكيم. Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister. Şehvetlerine, kötü arzu ve isteklerine tabi olanlarsa, sizin büyük bir meyille şehvete ve nefsinizin isteklerine meyletmenizi ister. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Allah size ayetlerini böyle beyan ederek yükünüzü sizden hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Yuridullahu en yuhaffife ankum ahulikal Ey iman ettiğini iddia edenler! Karşılıklı rızaya dayanan bir ticaret olması müstesna, mallarınızı aranızda batıla uyarak haksız sebeplerle yemeyin ve böyle yaparak kendinize kıymayın. Muhakkak ki Allah size karşı çok rahimdir. İsimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن Artık kim düşmanlık ve haksızlıkla bu yasaklandığı şeyleri yaparsa bilsin ki yakında onu ateşe koyacağız. Bu ise Allah'a göre pek kolaydır. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçarsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi kerim olan şerefli bir yere koyarız. Allah'ın bazınızı bazınızdan kendisiyle üstün kıldığı şeyleri, başkasından olup da sizde olmayanı hasetle arzu etmeyin. Erkeklere kazandıklarından bir nasip vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir nasip vardır. O halde arzu ettiklerinizi Allah'ın lütfundan isteyin. Muhakkak ki Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل şeyin alima. Erkek ve kadından her biri için ana baba ve akrabanın bıraktığından hisselerini alacak varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı, kendilerine söz verdiğiniz kimselere gelince onlara da nasiplerini verin. Çünkü Allah şehit ismiyle her şeye en ince ayrıntısına kadar şahittir. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Allah'ın insanlardan bazısını bazısına üstün kılması sebebiyle mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için saliha kadınlar itaatkârdır. Allah'ın kendilerini kocaları vasıtasıyla korumasına karşılık onlar da kocalarından başkasına gizli kalması gereken namuslarını onların yokluğunda korurlar. Size itaatsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince onlara nasihat edin. Sonra bu fayda etmezse onları yataklarında yalnız bırakın. Sonra yine sizi dinlemezlerse onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onları incitmek için aleyhlerine başka bir yol ve bahane aramayın. Muhakkak ki Allah Ali'dir, Kebir'dir. Anlaşılamayacak kadar yüceliğe, azamete ve büyüklüğe sahip olandır. Er-ricalu kavvamuna alennisai bima faddalallahu ba'dahum ala فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Bununla beraber karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem kendilerine gönderin. Eğer iki taraf da barışmak isterlerse, Allah onların arasını bulur. Muhakkak ki Allah alimdir, habirdir. Her şeyi, herkesi bilen ve onlardan haberdar olandır. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. Allah'a abd olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve ona hiçbir şeyi şirk koşmayın. Ana babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunan kölelere, cariyelere, hizmetçilere de güzellikle davranın. Çünkü Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseyi sevmez. Ve'budullâhe ve lâ tuşrikû bihî şey'en. والمساكين والجار ذي إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Onlar ki cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği şeyleri gizleyen kimselerdir. Biz kâfirler için ahirette aşağılayıcı bir azap hazırladık. اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Ayrıca onlar Allah'a ve ahiret gününe iman etmediği halde insanlara mallarını gösteriş için infak eden kimselerdir. İşte şeytan bir kimseye arkadaş olursa onun durumu böyle olur. O ne kötü arkadaştır. وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Halbuki onlar Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan gösteriş yapmadan onun yolunda harcasalardı ne olurdu? Allah onların yaptıklarını en ince ayrıntısına kadar bilendir. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَل۪يمًا. Şüphesiz ki Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Eğer yaptığı çok küçük bir güzellik bile olsa onu kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. قَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. Resulüm, kıyamet günü her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman onların halleri nice olur. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى O gün kâfir olanlar ve Allah'ın Resulüne isyan edenler, azaptan kurtulmak için toprağa karışıp yerle bir olmayı temenni ederler. Ve onlar o gün Allah'tan hiçbir sözü gizleyemezler. يَوْمَ اِذِنْ يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَعَصَرُ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَد۪يثًا. Ey iman ettiğini iddia edenler! Siz sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken de yolcu olanlarınız müstesna, gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse ya da kadınlarla cinsi münasebette bulunmuşsanız, abdest veya gusül almanızı gerektiren bu hallerde bir de su bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin. Yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi onunla ovalayıp meshedin. Muhakkak ki Allah afuvdur, gafurdur. Affı sonsuz ve sınırsız olan ve her türlü günahı mağfiret edendir. Ya eyyuhel Resulüm, kendilerine kitaptan bir nasip verilen Yahudileri görmedin mi? Onlar nasıl da ahiret hayatını dünya malı gibi az bir pahaya satıp dalaleti satın alıyorlar ve sizin de böyle yaparak hak yoldan sapmanızı istiyorlar. Alam tara ilen Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bilir. Veli, gerçek ve hakiki dost olarak Allah size yeter ve nasir, yardımcı olarak da Allah size kafidir. Vallahu a'lemu bi a'daikum. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. Yahudilerden öyleleri vardır ki, Tevrat'taki kelimelerin konuldukları yerleri tahrif edip değiştirirler, Allah'ın Resulüne karşı dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak, işittik ve isyan ettik, dinle, dinlemez olası, râina, bizim isteklerimize uy derler. Eğer onlar, işittik ve itaat ettik, dinle ve unzurna, bizim haklarımızı gözet deselerdi, şüphesiz bu kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah onları hakikati örten küfürleri sebebiyle lanetlemiştir. Bu yüzden pek azı müstesna iman etmezler. Minellezine hadu yuharrifune elkerime amme vâdi'i ve yekulûne semihnâ ve asaynâ ve esmâ gayra musmâin لَيْئًا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا كَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ Ey kendilerine kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri silip arkalarına çevirmeden, kör, sağır ve dilsiz bir hale getirmeden yahut onları hadlerini aşarak balık tutma yasağını çiğneyen cumartesi halkı gibi lanetlemeden önce yanınızda bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı ve tasdik edici olarak indirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Yoksa Allah'ın bu konudaki emri mutlaka yerine gelecektir. Ya eyyühellezîne ûtul kitâbe âminû bimâ nezzelnâ musaddikan limâ me'akum. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا Şüphesiz ki Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları ise kendi rahmet ve mağfiretinden dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, gerçekten büyük bir günah işleyerek ona iftira etmiş olur. İnnallâhe lâ yeğfiru en yuşrake bihî ve yeğfiru mâ dûne zâlike limen yeşâ. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Resulüm, kendilerini övüp yücelterek temize çıkaran, biz Allah'ın dostları ve sevgilileriyiz. Sayılı birkaç gün dışında, ateş bize dokunmayacak diyen Yahudileri görmedin mi? Bilakis ahiret günü Allah dilediğini temize çıkarır ve onlar o gün kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar. Bak, nasıl da Allah'a karşı yalan uydurup iftira ediyorlar. Apaçık bir günah olarak bu onlara yeter. Unzur keyfe yefterûne Resulüm, kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmedin mi? Onlar cipte, kâhinlere, alimlere ve tağuta, Allah'tan başka herhangi bir varlığa iman ediyorlar. Sonra da kâfirler için, bunlar Muhammed'e iman edenlerden daha doğru yoldadır, diyorlar. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. İşte bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık ona asla bir yardımcı bulamazsın. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ Yoksa onların mülkten ve bu mülkün yönetiminden bir payı mı var? Eğer öyle olsaydı, onlar insanlara bir çekirdek kabuğu kadar bile bir şey vermezlerdi. اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَاِذَا لَا يُؤْتُونَ Yoksa onlar Allah'ın insanlara fazlından, lütuf ve ihsanından verdiği maddi manevi şeyler için haset mi ediyorlar? Muhakkak ki biz İbrahim ailesine kitap ve hikmet verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Buna rağmen onlardan kimi ona iman etti, kimi de ondan yüz çevirdi. Artık o iman etmeyenlere alevli bir ateş olarak cehennem yeter. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا Şüphesiz ki ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe koyacağız. Ne zaman derileri yanıp pişse ve acı duymaz hale gelseler, azabı iyice tatsınlar diye onların derilerini başka derilerle değiştiririz. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. İnnellezîne keferû biâyâtinâ sevfe nuslihim nâran kullemâ İman edip salih ameller işleyenleri ise içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlar için orada tertemiz eşler vardır ve onları hiç güneş sızmayan muhteşem bir gölgeye sokacağız. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Doğrusu Allah size bununla ne kadar güzel nasihat ediyor. Muhakkak ki Allah semi'dir, basîr'dir. Her şeyi, herkesi işiten ve gizli, açık her şeyi görendir. İnna Allah ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha ve izâ hakemtum beynen nâsi en tahkumu bil adl. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'a itaat edin. Resûle ve sizden olan ulul emre, emri Allah'tan ve Resûlünden alan yetki sahiplerine de itaat edin. Eğer herhangi bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resûlüne arz edin, onların hükmüne göre aranızda hüküm verin. Bu hem daha hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'urrasule ve ulil emri minkum. Ve Resulüm, sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen diğer kitaplara iman ettiklerini iddia edenleri görmedin mi? Onlar tağutu, ilah olarak Allah'tan başka herhangi bir varlığı tanımamaları kendilerine emrolunduğu halde, onun önünde mahkemeleşip onun hükmüne tabi olmak isterler. Oysa şeytan böyle yaparak onları haktan uzak derin bir dalalete saptırmak ister. Elem tera ilellezine yezzumune ennehum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min qablike أمروا أن يكفروا به Üstelik onlara, gelin Allah'ın indirdiği kitabına ve Resulüne göre aramızda hüküm verelim denildiği zaman, bu münafıkların senden yüz çevirerek uzaklaştıklarını görürsün. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. Peki nasıl oluyor da kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başkalarına bir musibet isabet edince hemen sana gelip biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik diye Allah'a yemin ediyorlar? Ben keyfe izâ asâbetum musibetum. İşte onlar Allah'ın kalplerinde olan şirki bildiği kimselerdir. Sen onlara aldırma, kendilerine nasihat et ve onların içlerine işleyip onları kendilerine getirecek tesirli söz söyle. Biz her Resulü Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için istiğfar etseydi, elbette onlar Allah'ı Tevvab, Rahim, tövbeleri, kendisine dönenlerin dönüşünü kabul eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden olarak bulurlardı. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklar hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükme karşı içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle sana teslim olmadıkça onlar iman etmiş olmazlar. فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا قضيت ويسلموا تسليما. Eğer biz onlara canlarınızı Allah yolunda feda edin yahut yurtlarınızdan çıkarak hicret edin diye bunu bir farz olarak üzerlerine yazsaydık, içlerinden pek azı müstesna bunu yapmazlardı. Ama hiç olmazsa kendilerine verilen nasihatleri yerine getirselerdi, elbette bu onlar için hem daha hayırlı hem de kalplerindeki imanın şiddetlenerek daha sağlam olmasını sağlardı. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. Biz de o vakit elbette onlara katımızdan büyük bir mükafat verirdik. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. Ve onları mutlaka sırat-ı müstakime, Allah'a dosdoğru varan yola hidayet ederdik. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, Rablerine abd olacaklarına dair verdikleri söze sadakat gösteren sıddıklar, her anda Allah'ın esmasına şahitlik eden, canlarıyla, mallarıyla Allah yolunda cihad eden şahitler ve nefsini ıslah eden salih kimselerle beraberdirler. Bunlar ne güzel yoldaştırlar. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. Bu lütuf Allah'tandır. Onları bilen olarak Allah onlara yeter. ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ عَلِيمًا. Ey iman ettiğini iddia edenler! Düşmanlarınıza karşı tedbirinizi alın. Bölük bölük savaşa çıkın yahut gerektiğinde topyekun savaşın. Ya eyyühellezine amenu huzû hizrakum fanfiru thubatin ev infiru cemiyâ. Şüphesiz içinizden öyle kimseler vardır ki cihat konusunda pek ağır davranır. Eğer size bir musibet isabet ederse, Allah bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadım der. وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَاِنْ أَصَابَتْكُمْ Eğer Allah'tan size bir lütuf olarak zafer erişirse, bu sefer de sanki sizinle onun arasında bir sevgi bağı ve tanışıklık yokmuş gibi, keşke ben de onlarla beraber olsaydım da büyük bir fazilet ve ganimet kazansaydım der. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. O halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Hem size ne oluyor da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize katından bir dost ver ve bize katından bir yardımcı gönder diyen zayıf ve çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenlerse tağut, Allah'tan başka herhangi bir varlık yolunda savaşırlar. O halde sizler iman ettiğinizi iddia ediyorsanız şeytanın dostlarıyla savaşın ve onlardan korkmayın. Çünkü şeytanın hilesi pek zayıftır. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا الشيطان كان ضعيفا. Resulüm, Mekke'deyken savaşmayı isteyip de kendilerine ellerinizi şimdilik savaştan çekin, namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışın ve zekatı vererek nefsinizin cimriliğini temizleyin denilen kimseleri görmedin mi? Şimdi Medine'de onlara savaş farz olarak yazılınca içlerinden bir fırka, Allah'tan korkar gibi hatta daha şiddetli bir korkuyla insanlardan korkmaya başladılar da, Rabbimiz, savaşı bize niçin farz olarak yazdın? Ne olurdu bizi yakın bir vakte kadar erteleseydin? Dediler. Resulüm, onlara de ki, dünya menfaati Allah indinde önemsiz derecede azdır. Allah'a karşı takva sahibi olanlar, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için ahiret daha hayırlıdır ve o gün size kıl kadar haksızlık edilmez. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا Nerede olursanız olun, sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile ölüm size ulaşır. Resulüm, eğer o münafıklara bir güzellik isabet ederse, bu Allah'tandır derler. Ama onlara bir kötülük gelirse, bu senin yüzündendir derler. De ki, hepsi Allah'tandır. Bu kavme ne oluyor ki, neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar. Aynama takunu yudrikkumul mevtu alev kuntum fi burucin muşeyyede ve in تصبهم حسنة يقولوا هذه سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل Ey insan! Sana isabet eden her güzellik Allah'tandır. Sana isabet eden her kötülükse kendi nefsindendir. Resulüm, biz seni insanlara ancak bir Resul olarak gönderdik ve buna şehid ismiyle şahit olarak da Allah yeter. Mâ asâbeke min فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا Kim Resul'e itaat ederse doğrusu Allah'a itaat etmiş olur. Kim de ondan yüz çevirirse iyi bilsin ki biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Ben Bununla beraber münafıklar kendilerine bir şey söylediğin zaman baş üstüne derler. Fakat senin yanından ayrılınca onlardan bir grup senin dediğinden başka bir şeyi geceleyin gizlice kurar. Allah da onların geceleyin kurduklarını yazar. Sen onlara aldırma ve Allah'a tevekkül et. Ona güvenip dayan. Çünkü vekil olarak Allah sana yeter. وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيْتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا Onlar hala Kur'an'ı tedebbür etmeyecekler mi? Akıllarını kullanıp bu kitabın Allah katından olduğunu düşünmeyecekler mi? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Bir de onlara emniyet veya korkuyla ilgili bir haber geldiğinde onu yayarlar. Halbuki onu Resul'e veya içlerinden ulul emre, emri Allah'tan ve Resulünden alan yetki sahiplerine götürselerdi, onların arasından işin iç yüzünü anlayanlar onun ne olduğunu bilirlerdi. Eğer sizin üzerinizde Allah'ın lütfu ve rahmeti olmayıp tövbenizi kabul etmeseydi, pek azınız müstesna, şeytana tabi olup cehenneme giderdiniz. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. رسولüm, artık sen Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden mesulsün. Müminlerin gönüllerini de Allah yolunda savaşmaya teşvik et ve harla. Umulur ki Allah, kâfirlerin gücünü kırar da size zarar vermelerini önler. Çünkü Allah'ın gücü daha şiddetli ve cezası daha çetindir. وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Kim güzel bir işe destek olur veya o işin olmasına aracılık ederse, onun o işten bir nasibi vardır. Kim de kötü bir işe destek olur veya o işin olmasına aracılık ederse, onun da ondan bir payı vardır. Zira Allah her şey üzerine mukayyittir. Her şeye ve herkese gerektiği gibi karşılığını verendir. Men yeşfa şefaaten hasaneten yekul lehu nasibun minha ve men شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء. bir selamla selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle selam verin yahut aynıyla mukabele edin. Muhakkak ki Allah her şeyin üzerinde hasibdir. Mahlukata muamele ederken onun kazanması için her şeyi bir hesapla yapan ve her şeyin hesabını sorandır. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. Mabud, sevilen ve abd olunmaya layık tek zattır. Andolsun ki O sizi, hakkında hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya toplayacaktır. Sözüne Allah'tan daha sadık kim vardır? Allahu la ilahe illa Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Halbuki Allah onları kazandıkları günahlar ve şirk yüzünden tepe taklak etmiştir. Allah'ın küfürdeki inadı yüzünden dalalette bıraktığı kimseyi siz hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun kurtulması için asla bir yol bulamazsın. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ Onlar, kendilerinin inkar ettikleri gibi, sizin de Allah ve Resulünü inkar etmenizi istediler ki, onlarla eşit olasınız. Bu sebeple Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan dost edinmeyin. Buna rağmen yine de onlar imandan yüz çevirirlerse, o takdirde onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Ayrıca onlardan ne bir dost ne de bir yardımcı edinin. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا Ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluma sığınanlar yahut ne sizinle savaşmak ne de kendi toplumlarıyla savaşmak istediklerinden göğüsleri daralarak size gelenler müstesna. Allah dileseydi onları size musallat ederdi de sizinle savaşırlardı. O halde onlar sizden uzak durur ve sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse, bu durumda Allah size onlar aleyhinde gidebileceğiniz bir yol, onlarla savaşmak için bir müsaade vermemiştir. İllellezîne yasilûne ilâ kavmin beynekum ve beynehum mîsâkun ev câûkum hasirat sudûruhum en yuqâtilûkum ev yuqâtilû قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن تزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Bunların dışında hem sizden emin olmak isteyen hem de kendi toplumlarından emin olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız. Onlar her ne zaman fitneye çağrılsalar, ona hiç düşünmeden baş aşağı dalarlar. Eğer böyleleri sizden uzak durmaz, size barış teklif etmez ve savaştan ellerini çekmezlerse, onları yakalayın ve yakaladığınız yerde öldürün. İşte biz size onlara karşı savaşmak için apaçık bir yetki verdik. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا. Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması müstesna. Kim de yanlışlıkla bir mümini öldürürse, mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine bir diyet teslim etmesi gereklidir. Ancak onların o diyeti bağışlaması müstesna. Bu takdirde diyet vermez. Eğer o, öldürülen, mümin olduğu halde size düşman olan bir kavimden ise, öldürenin sadece mümin bir köle azat etmesi gerekir. Eğer ölen, kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir kavimden ise, bu takdirde ölenin mümin mi yoksa gayrimüslim mi olduğuna bakılmaksızın ailesine bir diyet teslim etmek ve mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Fakat kim bunları bulamazsa, Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay peş peşe oruç tutması lazımdır. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَآً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve ahiret günü onun için büyük bir azap hazırlamıştır. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman savaşacağınız toplumları iyice araştırın. Size Müslümanca selam veren veya teslim olana, dünya hayatının geçici menfaatini arzu ederek ganimet elde etmek için sen mümin değilsin deyip onların barış tekliflerini reddetmeyin. Unutmayın ki asıl ganimet Allah katındadır ve Allah'ın katında sayısız ganimetler vardır. Önceden siz de böyleyken Allah size kendinden hidayeti lütfetti. Öyleyse savaşacağınız toplumu iyi araştırın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihad etmeyip oturanlarla Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad edenler bir olmazlar. Allah, malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından özürleri dahi olsa oturanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsine ahiret günü güzellik ve cenneti vaat etmiştir. Ama Allah cihad edenleri oturanlardan çok daha büyük bir ecirle üstün kılmıştır. La yestavil qa'idun minel mu'minin gayru ulid-darri vel mucahidun fi sabilillahi bi فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Allah onlara kendi katından yüksek dereceler, bir mağfiret ve bir rahmet vermiştir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Derecatim minhu ve mağfireten ve rahmet. Ve kânallâhu gafûran. Melekler nefislerine zulmedenlerin canlarını alırken onlara, ''Dünyada Allah için ne yapıyordunuz? Ne işteydiniz?'' derler. Onlar da, ''Biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik.'' diye cevap verirler. Meleklerse, ''Allah'ın arzı geniş değil miydi? Başka bir yere hicret etseydiniz ya.'' derler. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir varış yeridir. Erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf ve güçsüz olup hiçbir çareye gücü yetmeyen ve hiçbir yol bulamayanlar müstesna. İllel müstazafine minel ricali vel nisai vel vildani la yestatîrûne hîleten ve la yehtedûne sebîlâ. İşte umulur ki Allah bunları affeder. Çünkü Allah afuvdur, gafurdur. Affı sonsuz ve sınırsız olan ve her türlü günahı mağfiret edendir. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek birçok yer ve maddi manevi birçok genişlik bulur. Kim de evinden Allah ve Resulüne hicret etmek için çıkar, sonra da kendisine ölüm yetişirse, artık onun mükafatını vermek Allah'a düşer. Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kâfirlerin size bir kötülük yapmalarından korkarsanız, o takdirde namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz ki kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا Resulüm, savaşta sen içlerinde bulunup da onlara namaz kıldırdığın zaman onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar, silahlarını da yanlarına alsınlar. Bu esnada diğer grup düşmanı gözetlesin. Namaz kılan grup secdeyi yapıp da rekatı tamamlayınca düşmanı gözetlemek üzere arkanıza geçsin. Bu arada namaz kılmamış olan diğer grup gelip seninle beraber namaz kılsın. Hem namaz kılarken hem de yer değişimi esnasında korunma tedbirlerini ve silahlarını yanlarına alsınlar. O kâfirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olsanız da birden üzerinize bir baskın yapsalar. Eğer yağmurdan dolayı bir zahmet çeker yahut hasta olursanız, namaz sırasında silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Fakat korunma tedbirlerinizi alın. Muhakkak ki Allah, kâfirler için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا أو كنتم مرضى أن أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Namazı bitirdiğiniz zaman, ayaktayken, otururken ve yanınız üzerine yatarken her vakit Allah'ı zikredin. Güvene kavuştuğunuz zaman da namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz, müminler üzerine vakitleri belli bir farz olarak yazıldı. Ve izâ kadaytumussalâte fezkurullâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbikum. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. O size düşman olan topluluğu takip etmekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekmektedirler. Üstelik siz Allah'tan onların ümit etmedikleri şeyleri umuyorsunuz. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. ولا تهنوا في ابتغاء القوم وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Resulüm, muhakkak ki biz bu kitabı sana, Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hüküm veresin diye hak ile indirdik. Sakın hainlerden taraf olma. لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. Ve Allah'tan mağfiret dile. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Allah'a abd olmayı kabul etmemeleri sebebiyle kendilerine ihanet edenleri de savunma. Çünkü Allah ne kendine ne de başkalarına hainlik eden günahkarları sevmez. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. Onlar hainliklerini insanlardan gizler de Allah'tan gizleyemezler. Çünkü Allah'ın razı olmayacağı sözleri geceleyin gizlice kurarlarken O onlarla beraberdi. Allah onların yapmakta olduklarını ilim ve kudretiyle tamamen kuşatmıştır. يَسْتَغْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. İşte siz öyle kimselersiniz ki, hadi dünya hayatında onları savundunuz. Ya kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Yahut o gün onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı Gafur, Rahim, her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden olarak bulur. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Kim de bir hata işler veya bir günah kazanır, sonra da onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz bir iftirada bulunmuş ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. ثم يرمي به Resulüm, Allah'ın sana lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir grup seni dalalete düşürmeye azmetmişti. Halbuki onlar, kendilerinden başkasını dalalete düşüremezler ve sana da hiçbir şekilde zarar veremezler. Çünkü Allah sana bu kitabı ve hikmeti indirmiş, ayrıca sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Gerçekten Allah'ın senin üzerindeki lütfu çok büyüktür. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Onların gizli konuşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka vermeyi veya iyilik yapmayı yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenin gizli konuşması müstesna. Kim Allah'ın rızasını kazanmak için bunu yaparsa, biz de ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. La hayra fi kathirin min nejwahum illa men amara bi sadakatin ev ma'rufin ev بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Kendisi için hidayet belli olduktan sonra kim Resul'e karşı çıkar ve müminlerin yolundan başkasına tabi olursa onu kendi tercih ettiği yolda bırakırız ve onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Şüphesiz ki Allah, kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahlarıysa, kendi rahmet ve mağfiretinden dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, gerçekten o, haktan uzak derin bir dalalete sapmış olur. İnnallâhe lâ yeğfiru en yuşşereke bihî ve yeğfiru mâ dûne zâlike limen yeşâ. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. O, Allah'a şirk koşanlar, onu bırakıp yalnızca Lat ve Uzza gibi bir takım dişi isimli putlara dua edip yalvarıyorlar. Onlar aslında Allah'a itaat dışına çıkan İnatçı ve isyankâr şeytandan başkasına dua edip yalvarmıyorlar. İn yed'ûne min dûnihi illâ inâthen ve in yed'ûne illâ şeytânen. Allah o şeytana lanet etti. Bunun üzerine o da şöyle dedi: Andolsun ki senin kullarından mutlaka belli bir nasip edineceğim. La'anehullah ve kâle لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. Ve onları mutlaka dalalete düşüreceğim, muhakkak onları boş temennilere sevk edeceğim ve kesinlikle onlara emredeceğim de putlara adak için hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de şüphesiz Allah'ın insanlarda abd olmaları için yarattığı Allah'ın fıtratını değiştirecekler. Artık kim Allah'ı bırakır da şeytanı dost edinirse elbette o apaçık bir zararla hüsrana uğramış olur. Şeytan onlara birçok asılsız vaatte bulunur ve kendilerini boş temennilere sevk eder. Halbuki şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Ondan kaçıp kurtulacak bir yer de bulamazlar. Ulaike me'uvahum cehennem ve la yecidun İman edip salih ameller işleyenlere gelince, onları içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Bu, Allah'ın hak olan vaadidir. Sözüne Allah'tan daha sadık kim vardır? وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Ne sizin boş temennileriniz ne de ehli kitabın asılsız kuruntuları gerçektir. Kim bir kötülük yaparsa onunla cezalandırılır ve kıyamet günü kendisi için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilir. Erkek veya kadın, mümin olarak kim salih amellerden işlerse, işte onlar cennete girerler ve bir çekirdek kabuğu kadar bile haksızlığa uğratılmazlar. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ Muhsin olarak, güzellik yapıp güzel olarak yüzünü Allah'a teslim eden, her an O'nun huzurundaymış gibi yaşamaya çalışan ve hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmadan Hakk'a yönelerek, Hanif olan İbrahim'in dinine tabi olandan, din bakımından daha güzel kim vardır? Allah İbrahim'i ateşe atılmakla, oğlu İsmail'i kurban etmekle ve daha birçok imtihana tabi tuttuktan sonra kendisine dost edinmiştir. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah'ındır. Ve Allah her şeyle onu rahmeti, kudreti ve ilmiyle çepeçevre kuşatarak muhittir. وَلِلَّهِ مَا فِي وَكَانَ صدق الله العظيم.